أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم عذاب من ربكم فأخلفتم موعدي. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا مخکې دا خبره بیان شو چې موسی علیه السلام کوه تور ته د لپاره ورغلو چې د قوم ته تورات راړي او د موسی علیه السلام دتلو نرستو الله د موسی علیه السلام قوم په ازمایش کې جوړه او سامیری او سخیج و کلوچ داعی پا عبادت بانده دی مشغول شو اللہ موسیٰ علیہ السلام تا دراتلو نمخ کی خبر ورکڑو چستا قوم آم پا ازمائش کیا چولده او گمراہی کی مبتلا شوی دی ندیجان اللہ فرمائی پا رجع موسیٰ چکلہ موسیٰ علیہ السلام اخپل میعاد برابر کو سلویخ رضی برابر شو او تورات و تملاو شو او تورات ازان سرا رواغست و وافظ شو نو اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام دا کیفیت بیان کئی فرجع و وافظ شو دا موسیٰ علیہ السلام تورات و سراو الی قوم ہی قوم خفلتا پدا سی حال کی غضبانا چه غضبنا کو انتہائی غصہ او اسفہ او شدید افسوس کون کے سخ افسوس او غم کون کے او پدے قوم باننے نزل تکی دے موسیٰ علیہ السلام اللہ دوا پسے پہ کیفیت کی دو صفات ذکر کر یو غصب غصہ او بل حزن او خفگان او دا دوالا پسے باندیو صرف پدے باندی چی قوم پا گمراہے کی مبتلا شو دا اللہ دا وحدانیت خلاف پہ کڑے واللہ سر شرک کڑے نفت او لگی دا چه کم نیک انسان وی مبلغ انسان وی اغت دا اللہ پا دین بانی غسم وردلل پکار دی چه سوک دا اللہ سر شریک جوڑی او بد حزن او خفگان ام پکار دی چه قوم گمرا کی گی دا اللہ مخالفت کی پاگی بانی افسوس ام پکار دی قال یا قومی هر کل چراغ نبی او پرمیل قال اوی موسیٰ علیہ السلام یا قومی قوم ازمان الم یعدکم ربکم آیات سر وعدن وکڑی ربکم رب ستاسو وعدن حسنا وعد خستا نو خستا وعدا اغد سشیوا اخستا وعدا داو چه تاسو تب تورات در کم پدی که به هدایتی او پدی که به نورانی احکام او یاد دا مزید هدایت نو دا وعده د تورات او چپای کی هدایت او دا خسته وعده وا او د دې زندګی تیرولو خسته هسته اصول وګي نو وی پرمال تاسو را آیا وعده نو وکړی تاسو رب خسته وعده افطال علیکم العهد آیا وګد شو په تاسو باندې زمانه د مفارقت زجو داشم ډیر وخت ته زندګی تیر شو چې تاسو ځان له خدای ولړ سلوی اخرازی وی دورا ٹیم نو تیر شوی اپا طال علیکم العهد ایا اگدشو اپا تازو باندی زمانہ یعنی زمانہ دا مفارقت زمان چیز جدا شویم ام اردتم یا تازو ارادہ کردہ ایا حل علیکم عظم من ربکم چې نازل شي په تاسو باندې غوسه او عذاب درف تاسو فخلفت موعدی نو تاسو زما د وعده مخالفت وکړه کدا الله دعوت د الله عذاب تم په خپل دعوت ورکو د دې اراده م کړی چې د الله عذاب را باندې راشي نو زما ډیر ټیم شو تاسو زکه دا کار وکړو یا د الله عذاب تمړ شوی د عذاب د الله د عذاب اراده م کړی دا نو د دې وجه نه زما د وعده مخالفت مو زما وعده خو تاسو سره دا و چې هارون علیه السلام په غی باندې خلیفہ مقرر کړو هغه ته حکم کړو په سو بعد د ایمان باندې چې په ایمان باندې د الله په وحدانیت باندې ټینګ پاتې شه او دا څنګه د موسی علیه السلام چې کوم احکامات ورکړي پاغه باندې مضبوط پاتې کیږي او هارون علیه السلام په غی باندې خلیفہ پره او خلقنی بی قومی او موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته ویلو چې زمانه اوس کو پدې کې جانشینی او د دې اصلاح کوه حضرت موسی علیہ السلام دراتلو نرست داغه د کیفیت بیان او داغه د خبر اترو بیان ورپسې د قوم جواب دی اغه سو وی نو قالو وی د قوم ما اخلفنا موعدک مونږه مخالفت نه کړې د وعده ستاسو د ملک نه په خپل اختیار سره ولکن حملنا لیکن مونږه بار کړې شو او زارن په هغه پیټو سره من زینت القوم د خایس د قوم نه د زینت او د کالون د قوم نه فکذبناها نمنګ او غرزل لکالول را فکذالک الکسامری د غرنګ او غرزل کالول را سامری ندی لومبنه خبره دا وکړه چې مونږ ستا مخالفت نه وکړې هغه ته ویلو اخلفتم موعدی ندی وی ما اخلفنا موعدک بملکنا مونگا پا خپل اختیار سرا ستا مخالفت اغا ندکڑے خدا خبر دا دی گلد اولی خپل اختیار نا پا خپل اختیار سرا دا کار کرے دا دا بنی اسرائیلو غلط خبر وا خوپا دی کی دا مخصوص دا اغا جراسی مو چی دی دا اکیده وا چیر اخوی پا نظر رازی نو خبی سنگا چی دی اللہ جل جلال فرعون دا مصیبت نخلاص کلاو پا سمندر باندے پوری وطل یو قوم لگیاو عبادت اکو دی سی او دی غوا ندی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جعل لنا الہن کما لهم الہ مونږ لمدا څه خدای پکار دے څنګه چې د دې قوم خدای دې مخامخ د پروت ته عبادت کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم هم هلاکی دن کړي او د دې چې دا کوم عمل لرم برباد تاسو باندې الله احسان کو په سمندر را پورې کړه نو دا خبره خو غلطه و چې مونږه په خپل اختیار سره ستا مخالفت نه نګ بلکې دا خبر وکړه ولیکن حملنا اوزارا بارکلی شوی په مونږه باندې کالی نو بارکلی شوی زکه وي او دا اوزار نه مراد هغه کالی دي زکه ورپسې بیان را روان دی من زینت القوم بارکلی شوی مونږه بوج کړی شو تا کالو د قوم سره زینت د قوم نه مراد هغه کالی دي چې کله دی له الله نجات ورکو دی هجرت کو د مصر نه نو دی عاریتن او سوالی د فرعونانو نه کالی را واغستل دي خو دې ته پته چې موږ به هجرت کوو موږ به شپیش پیوځو نو ځان سره دا غینې کالی راوړو خبرم ځان تعالی نو دا کالی دینه مراد دي خو دی وته اوزار وي اوزار د وزر نه لري وزر بوج ته وي دا په دې باندې بوج ځکه او چې دا د دې لپاره حلال نه ځکه دا کافر اعمال چې کم په jihad سره واغستې نو زمونږ په شریعت کې هو زمونږ لپاره یو خصوصیت دادې د دې امت چې دې لپاره حلال له غنیمت خو دا هغه امتونو لپاره غنیمت هم حلال نه نو کدی ته غنیمت موه د کافرانو نه غستو نو غنیمت هو نه ځکه غنیمت په جنگ سره غستې شي کته ته غنیمت وې نه بیا حلال نه ځکه دا غي کې غنیمت دا اصول چې هغه په جنگ وکونه د کافر نه مال اغستل دا غي لپاره جایز وي هغه ټول مال بیرغون کوي او غربه نه به کې خود او اسمان نه بهور راغې به اوس وځو نو دا به دلیل لري خبره چې دې غزا او جهاد قبول شي نو کدا غنیمت نو هم دې لپاره او غنیمت هو نه ځکه په جنگ سره نه واسته شي او پاتې شو د کافر مال ال حلال له چې کله په مغالبه سره واغست شي د په غلبه عمومي یا تنواله او یا ورسره هغه په خپل رضا باندې درکې لکه د ټیکس په صورت باندې چې کم کافران د ملک پاتې کیږي او مسلمانانو له ټیکس ورګي نو هغه ټیکس هغه مال حلال له نو دا نه په ذریعه د ټیکس باندې نه په ذریعه د مغالبه باندې او نه په ذریعه د قتال باندې او قتال ذریعه سره چې کوم حلال نه مال د دې لپاره بهر حل د دې گنجائش نو نو چې کله گنجائش نو نو دې ځکه وې چې مونږ بوج کړی شو په کالو د قوم دا په مونږ باندې یو بوجو زمونږ لپاره استعمال جائز نو ناجائز پر دې مالو د فرعونیان نمراول او تا سماوي چې د کافر مال دغه سي حلال نه دي چې بس پسې طریقې سره د کافر مالو بس پسې طریقې سره د چپا کنا نبی صلی الله علیه و سلم د مکې نه ته د کافرانو مال نه پرې خو دلې سي ته پرې نه خوړل حالانکه ځان سره وړ وی چې د کافرانو مال زه په هجرت مجبور کړم مسلمانانو د دې ملک نو باسل راشه د کافرانو مال له ځان سره واله نه نبی صلی الله علیه و سلم حضرت علی سي په خپل بستر باندې پرې خوړل او هغه باندې د کافرانو هغه ته حواله کړ نزی دا خبر او کلا لیکن منگا بار کڑی شوی پا آغا بوجونو بانده ده کالو ده قومنا فکنف ناها منگا اغور ذل پا اور کی پا حکم ده سامیری بانده ایا پا حکم نارون علیہ السلام بانده یا پا خبلا بانده بارحال اغا منگا اغور ذل نو جستنگا منگا اغور ذل نو فکذالک الک سامیری نو دا غرنگی سامیریم اغا خپل کالی تنور تا اغا اور تا روشتل نو یو خبر دی دی که کابل غورد دا یارو ساده دا سامیره سوگو سامیره بعضی وای دا پا دا کپتیانو نا دا فرعونیانو نا پا دی که راغلو خو منافقو ایمانو ایمان اپریخو منافق شو دا کپتیانو نا او بعضی وی دا شام دا سامره علاقهو او بعضی وی دا هندوستان نا راغلو بعضی وای دا پارس ولو ارسوک چو او با خود قرآن ندوم را پتلگی جدا فسادی سلیو صحیح سلیو نو دا قوم دا برباده دا پر سبب آغ گرزی دلیو او چه سو کوئی دا مصر نو کیبتی نو نو بیا آغای وجیبه خبره که مبسرین لکی چه سنگ موسیٰ علیه السلام پا آغا کال بانده پیدا شو چه پا کم کال بانده فرعون آغا مشومان علالول نو دیم پا آغا کال بانده پیدا شو خود دی موسیٰ چکم موسیٰ پیغمبرو داغه تربیت الله تعالی د فرعون په کور کې وکړه د کافر بادشاہ په کور کې چې ځان ته رب وي او دا سامیره چې د مخبل موسی ابن ظفر نو دې مور یو غار ته ورځو او د تربیت جبرئیل علیه السلام کړو د دې د پیو د خوراک د اوبو تنظیم جبرئیل علیه السلام کړو نو دې چې د کم تربیت جبرئیل کړو هغه د قوم د پر تباہی ذریعہ وګرځیدا او چې کم تربیت هغه فرعون کړو خدای چې سکه یاکیږي نو دا قوم د پر د هدایت ذریعہ ورته او دا قوم د پر د خیر ذریعہ ورته د دې وجه یو شعر هغه شعر ویل لري اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرا اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرا هر کله چې یو سړی نیک بخت پیدا نکړي شي د الله د طرفه الم يزل کې هغه د بخت نه نتحيرت بیا حیران شي عقول مربيه وخاب المؤمل عقلنا د تربيت کوونکو حیران شي یو خې انسان به تربيت کړي خو چې سړی پیدایشي تور صحیح نه ناغه بیا ناروا کار نه کوي او داغه نه چې کوم امید ساتي خلک دا هغه امید په نا امیده کې بدل شي خبرم ځان تعالی چې یو انسان د مور په ګډه کې هغه بدبخت لیکل شي وي نه چې څوک داغه تربيت کین هغه ماته بیا حیران شي چې داسې شي پیدا شي او داغه نه چې کوم امیدونه ناغه په خاره کې ملو شي ابي ورته شاعر وای په موسی الذي رباه جبريل کافرو چې کوم موسی دا هغه تربيت جبريل کړو ناغه کافر شو هغه لاره بني اسرائيلي گمراه کړو و موسی الذي رباه فرعون مرسلو او چې کوم د کوم موسی تربيت هغه فرعون کړو ناغه الله جل جلاله سره جوړو پیغمبر جوړ نو بهال دا هغه سره و دا سامري بیا دې سامری د دک سونو چاندونه د دک زیوراتونه داغه نه اوسه جوړ او بعض مفسرین دې چې کتاب لیکل لري چې کله دې ټول خپل کالی ورو ورزول ندم پلاس کې کاله نو د دې پلاس کې چې کله بنی اسرائیل تعالی نجات ورکاو او چې کله جبرئیل علیه السلام راغی نو په جند دوه تربیت د دې تربیت کړو نو چې داغه اسبخ په اوچتول نه داغه لاندې بزاشین کېدو پای کې الله تعالی اثرات د حیات یو ناغه د دین له انتخار راغستې و پای کې اثر د ژوند او د حیات او ایبل د هارون علیه السلام ته وې زم د خپل کلی علم دعا وکړه چې زه سوال مغه الله وکي نو دا ته هغه خار وروشته بیا دا غي نسخې جوړ کو نو پای کې آثار د حیات پیدا شو هغه به आवाज کو بعض مفسرین وی آثار د ژوند پکې پیدا شو داسې ډرنکار وکاو لکه څنګه چې سخه ډرنکار کې او با جنوی حیات پکې نو پیدا شوه سو سوره غونته پکې کړو چې اوا پکې تیرې دا نو هغه سره به आवाज والله تعالی علم والله فرمای په اخرج لهم راو باسه د سامری د دې پر عجل یوسخه جسدن یوجسا دلینه پته لګی چې وډان چوا حیات هغه پکې نو او له خوار دغه د پر ډرنکارو په شان د ډرنکار دسکی نو څوک چې وای چې پاګه مستقل نو جوان پکې راغلو نو هغه د دې الفاظ نه استدلال کوي چې نه حیات پکې پیدا شوه جوان پکې پیدا شوه ندی سامری بیا د خلکو د سوې چې کله دغه خیر او باسو نو خلک په دې باندې گمراه کړ ندی سامری وی با فقالوا هذا الهكم نو بس دی وی د دې نه پته لګی دلته الله تعالی قالو صرف سامری نو پته لګی د سامری سره نور مخلوق او سنور کسانو مو هغه ټوله د خبره وکړه یوازې سامری بیانو سامری سره نور ملګری شو هغه ځان سره نورم کسان اغستیو یو ځای کړیو نو فقالو دی وی سامری او د دې کم تابعدارو هاذا الهکم داس تاسو اله دې خدای تاسو د عبادت لایق داس خیره و اله موسی او دام اله د موسی ری فنسیا اترک موسی ها هنا و ذهب یطلب عند التور فنسیا مطلب موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خدای دلته پرګه د وغلت تور ته لاله په ذکرږي خبر انده انداله موسی خپل خدای هغه دلته پرګه لري او تل دل د تور کې په خدای پسې نعوذ بالله من ذلک هغه ګرځي یا پنسیا پنسیا دغه معنا مظهری ګرځي پنسیا ای پترکل ایمان وکفر بالله د سامری خپل ایمان پرې خدا په الله تعالی باندې کافر شو دې نه پته لګي مخکې سنا څه ایمان پکې وو نفاق والا ایمانو یا مخلص مسلمانو خو چې کله ادا کارو کو او د سی عبادتې شروع کو نو الله تعالی فرمایي دی خلکو ته دا خبره وکړه چې دا ستاسو الہ دی الہ د موسی دی فنسیا الله تعالی فرمایي دی سامری ایمان پرې هو او یا فنسیا موسی علیہ السلام د خپل خدای رشید خدای دلته راغله دی او هغه ته لیکو هی تور دلته ګرځي بنی اسرائیل هم سم کمکل خلق چې د دې د مخ کې د دې په خپل لاسونو باندې د دې د کالو نه جوړ کو او بیا تم دې یقینو کوی دا خدای د دای عبادت شروع نه دا غي احمق تو او کمکل تو د دې وجه په الله تعالی ورته زیارت کوي الله تعالی فرمایي دا دومره احمق دي دا بنی اسرائیل افلا يرونا ايدين قتل الا يرجع اليهم قولا چې واپس کو یعنی واپس کول نه دیتا قولا وینا لرا الله يرجع اليهم واپس کو یعنی الیهم دیتا قولا د خبر جواب یعنی اسکی سے دی خبر کولے نو سا جواب مواب نوار کو سا جواب مواب نوار کو و او بل خبر دا ولا یملک لهم ضرن مالک نو دا سید دی پر ضرن دا ضرر ولا نفن او ند نفن کدی بانی سا ضرر راغلے اندی اسکی دی تکلیف نشلر کولے کدی تا اوبو پکاروی کدی تا خوراک پکارو کمن سلوا پکارو نو دی اسکی دی تا نشور کولے نو خدای خو کم سی کم دور پکار دی چی خبر خو کولی شی ددی نظام مطابق خود دور پکارو چی خبر و سر کولی ددی نظام مطابق چی ددی کمزور عقیده و نو خدای خود دور پکارو چی ضرر لری کولی شی خدای خود دور پکارو چی پایده و تور کولی شی اللہ ایده دست بیوکو پوخوا پا خدای توب سرونی سعودی تینه کتل افلا یرون آیدی نی کتل الله يرجع اليهم قولا چې دی واپس کول دی تا هغه کولن وینال را د خبر جواب لره ولا یملک لهم او مالک نو داس خل هم دی د پاره ضرر د ضرر نه پد د ضرر کچری دی عبادت نه کو ولا نفن او نه د نه پ کچری دی عبادت کو چری دی سو نه پور کړي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني و اطیعوا امری دا د خلیفہ هارون د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې په قوم کې رستو کم پیغمبر جانشینو نو الله جل جلاله دا غد سپایه بیان کړي چې قوم هغه د قوم سره په دې شرک مشترک نه مشرک نه بلکې هغه په قوم باندې مهنت کړو او قوم یې منه کړو نو الله جل جلاله دا هغه بیان کړي الله فرمای ولقد قال لهم هارون فتحقیق سره ویل یو دی قوم بنی اسرائیل ته هارون علیه السلام من قبل وړاندې د واپسې د موسی علیه السلام سیوت ویلو یا قوم ای قوم زما انما فتنتم یک انما فتنتم به یقینا ازمیخ کرا استلی شی وی تاسو به په سبب د دې اسکی باندې وان ربكم الرحمن او استاسو پالون کې جره او استاسو د عبادت لایق جره مهربان ذات ته رحمان ذات ته دا څه د عبادت لایق نه ده فتبعوني تاسو زما اتباع کې واطيعوا امري او تابعداري وکړه د حکم د کار زما اره موسی عليه السلام نه هغه مخ کې پدی باندې خ مهنت کړو کافی مهنت کړو ادمره مهنت وکړو لکن هم سی بارکه دې شو کادو یقتلوننی چې کله موسی عليه السلام زورن ورکول هارون عليه السلام ته دې زمارو ندی قریبو چې دې قتل کړو دمر زورداري طریقې سره هغه پدی باندې مهنت کړو دغه الفاظ د هارون عليه السلام نه پته لګي چې خ زور سره پدی مهنت کړو خودی کوم یو خبره کړی و اغه خبره الله را نقل کړي قالو دې کوم اوه لن نبرح عليه مونږه به هميشه په عبادت دې دسکي باندې کای آ کی پینا اولاد په عبادت دې باندې مونږ به دې په عبادت باندې برقرار یو دې دسکي عبادت وکاو حتا يرجع الینا موسی تر دې چې موسی مونږ ته واپس شي ترګه پرې مونږ دسکې نه پرې دې عبادت باندې بلګي دا خبره هغه دی وکړه قال یا هارون ما منعک موسی علیه السلام راغه تورات وسره زری په تلوار سره ډیر غصم او مخ کې تیر شو غصو او انتهایی خفم بل تورات راغسته ہدایت نامه راغسته ود الله کتاب راغسته ډاره کې هغه سیټ تکي خور او راغه او دا سکارو کو هارون علیه السلام سره اوسو خبره په ډاره کې دی ګریو د سر نو نه زاوی شنه نو هغه خبره الله تعالی رانه کلکې کې چې موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مسکی شوی چې موسی علیه السلام تورات کې هو هارون علیه السلام تلاول متوجه شو چې کله تور نراغه قال یا هارون ما منعک اذ رایتهم ضلوا یا هارون ای هارون ما منعک ته سشي منع کړی د دې د ناروا خبرې نه چې دې تا من نه کړو اذ رایتهم په کوم وخت کې چې تا اولی دل دی لره ضلوا چې دې گمراه شو عبادت د سې شروع کو شرک شروع کو مشرکان شو ته سشي منع کړی چې تا دین منع کول دي نه الله تتبعني فاسه دامري الله تتبعني تاول زما تابعداریو نکړه په منع کول دي تا ته هم ویلو چې ته زما خلیفہ شې تاول زما تابعداریو نکړه یو معنا ده زما تابعداری ده چې مان دې د ګناو د شرک نه منع کول تام ګناو د شرک نه دې منع کړی یا الله تتبعني تاول ما پسونه لګې دي ما پسې براغلې وي تور تا چې راشه بني اسرائيل په شرک کې مبتلا شي وي ما پسې براغلې دي لوي ما پسې به تور تراغلې الله تتبعني تاول ما پسې راونه لګې دي افاسه د امرې تنا پرمالي وکړه د حکم زما دا خبره وکړه او بیا سو وکړه ډایرکټ دا ګیرو د سر نو نیسو یو څو شانه ولا ورکړه دا غسینا هارون علیه السلام د ګیرې نو نیسو د سر دو ویختو نه ونیسو نو دا هغه یو فعل قران را نقل کړي دا ګور الله تعالی دا ګورې د سره پر را نقل کړي د قران پر نقل کولو ګډې لوی حکمت دي دا د دې لپاره نه چې خامخا سناسو بیا د بیشې ویل د هارون علیه السلام دا صرف د دې خبرې لپاره چې پیغمبر کې د الله په دین باندې دومره اهمیت موجود دی چې خپل ورور پروا نه کوي هغه تم زور نه وایتا ورګي خبر هم نه اندرازي او ورپسې اگې د هارون علیه السلام کریکٹر هم دا نه کوي چې هغه موسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک مقابل کې د ګیرو د سر نه نیسه دواړه یو بلتا په جګړه باندې شو ورپسې ادب هم تا ته یو تعلیم دې دا معلوم شو چې دا الله په دین باندې هر مسلمان لپاره غیرت پکار دی او پاګې باندې ودرېل پکار دی او بل طرف ته ادب ته معلومیږي هارون علیه السلام سوې هغه را نقل کړي قال اوه هارون علیه السلام یا ابن امه زماده مرزیه نو باندې وای دا مور شریک رونه خدا خبر غلط نه مور شریک او پلار شریک جمهور وای دواړه مور شریک او پلار شریک رونه خو مور ځکه ما یک ټاکل چې په مور کې شفقت سیوالي نو چې موسی علیه السلام جلالی پیغمبرو لکه سختینا کار واغسته هغه د ویختون او د ګینې نسلو نو دې وجه نه دوت یا ابن امه زماده مرزیه لا تاخذ بلحیتی منی سګیره زما د ویختو د ګیره زما لره ولا براسی نو ویختو د سر زما لره انی خشید وجدا وجه ورته ذکر کړه انی حشیتو زیر دم ان تقول چې تب ما تبیا دا خبره کې اے موسی فرقت بنی اسرائیل تا تفریق او تول راوشت په ما بین د بنی اسرائیل کې ولن ترقب قولی او تا زما د فیصله او زما د حکم انتظار نه کو. نو بیا به تا دا خبره کوله کما چره دی کې چې کم مثلا مشرکان وي هغه مې مړ کوله کتال مې شروع کوله یا کم مطلب ما سره وي الته مې دروسته نور مې په ځای پر خوده نو تا به چې تا بنی اسرائیل کې ټول ته پرګه پیدا زکه دی دا وخت کې درې ډلې شو بنی اسرائیل. بعض بنی اسرائیل دازیو چې د هارون علیه السلام په وینا باندې منش 12000 تقریبا خی 13 مبصرین هغه د سی عبارت پرې هو او یو ډله پکې دا سیوا چې هغه وی دا مخ کې کوم خبره تیر شوه چې لن نبره علی عاکفین حتا يرجع لنا موسی. موږ به ترې عبارت کو چې موسی علیه السلام راشي بیا به پته ولګي چې دا خدای دی او کنه دی که هغه راغی چې هغه دا خدای نه دی نو پرې پېدو او کنه دا خدای نو بس د دې عبارت بولاړو. او درې مډل داسې وا هغه وی ک موسی راغه او قرانغه بس خدای راغه بس دا خدای دې د عبادت به کوبل ته ضرورت نشته. نو درې ډلې اوس که هارون علی السلام دا یو ډله غستا کوئی دور ته ځان سره بوتله یا دا یو دې نور سره لړاوله نو بیا یعنی تبرک پیدا کیرا ندی وجنا د وقتی مصلحت د وجنا هارون علیه السلام په دې کې تور تپړګه پیدا نکړو ځکه هارون علیه السلام ډور زوردار مهنت پری باندې کړو چې دې قریب چې هارون علیه السلام یې قتل کړی بس هغه مصلحتن اجتهادن لغون ته کې صبر وکړو د موسی علیه السلام تر راتلو پورې. بهرحال هارون علیه السلام دا خبرې هغه موسی علیه السلام ووریدي دا خبرې هغه ووریدي یې داغه تصویب وکړو بهرحال او یا مطلب خطا اجتهادی وګڼل چې د هارون علیه السلام نه خطا شوی را خو بهر حال دا غسر حدیثه کې خبره او تر بس کړي او بیا چاته متوجی شو سامری ته متوجی شو خبره نه انداله چې چا د استه جوړ کړ نو قال فما خطب کوي سامری ته استه حالت ته اصله باندې جوړ کړ خبره نه انداله بیا د سامری سره چې د موسی علیه السلام کوم گفتگو شوی دی او کومه خبره اترې شوی دی او دا غسري سره چې کوم کار کړی دی هغه ورپسې سبا کهيري ان شاء الله که ژوندې هغه به بیا بیان شي. فرجع موسی واپس موسی علیه السلام الی قومه قوم فلتا عذبنا عذبنا تصفاب سوز کوونکې قال وی موسی علیه السلام یا قومه قوم زما علم یعیدکم ربکم آیا وعدن وکلتا سر ربستاسو وعدن حسنا وعد خست ده توراد در کولو افتوال علیکم العهدو آیا فسوک دشو علیکم بتاسو باندی العهدو زمان یعنی زمان ده جدای زمان ام اردتم ایتا یا تصویر ده کلیدا ایا حل علیکم عذب من ربکم ذات نازل شی بتاسو باندی غصد جانب در ربستاسو نا ینه دا حضورن تاسو په خپل باندې د الله عذاب ته دعوت ورکړی دی فاخلفتم پس مخالفت مو کړی دی موعدی د وعده زما قالو وی کوم ما اخلفنا مو مخالفت نه کړی موعده کا د وعده استا به ملکنا په اختیار خپل سره ولکن حملنا اوزارن ولكن حملنا لكن موږ بار کړی شو او زارن په پیټو سره من زینت القوم د خایس د قوم نه د کالو د قوم نه عرب باندې بوجو پر دې کالو ځان سره مروړو فکذفنا پس موږ ذل اغیل رور کې فکذلک اند کرانګي القسامری اور ذل سامری فاخرج لهم پس روی با ستی د پارا اجلن جسدن ایجلان جسدن یو سخی یو جوسا لہو خوارون چی داغد پرا آوازو پشاند آواز سی فقالو فسوی دوی سامیری او دو دمال گرو هادا الہو کم دا معبود عبادت لائک ستاسو دے و الہو موسیٰ و الہ دا موسیٰ دے فنسیا پس موسیٰ پری قد دلرا اغت لے کو تور کی گوری دے دل ترے یا فنسیا پس دی سامیری ایمان پری ہو دو یا پنسیه د موسی علی السلام نه رشوی دا غدل ته تللی راغلی دی او دی ال ته تللی الله تعالی پرات کوي افلا يرون ایا پس دین قتل الله يرجو الیهم قولا دا چه جواب نو ور کوي دی تا قولا د وینا د خبره داسخه هدی ته جواب نو ور کوي د خبره ولا يملك لهم او مالک نه دوی د پارا ضرر د پد ضرر ولا نفع نه د پیدې ورکول ولقد قال والله تعالی فرمای حال دا د تحقیق سره ویلی لهم دوی ته هارون هارون علی السلام من قبل وړاندې د واپس د موسی علی السلام نه یا قوم قوم زما انما فتنتم به یقینا ازمائش را واستل شوی د تاسو باندې په سبب د دې سکی ازمائش ازمخ کړی شوی تاسو د هی په سبب د دې سکی باندې و ان ربکم الرحمن یقینا پالون کې تاسو الرحمن او مهربان ذات صرف او صرف فتبعونی زما اتباع کې واتی او امر او تابعداري او قید کار زما قالو دیوی لن نبرح علیه همیشه بایو منگ پا دباندی آکی پینا اولاد پا عبادت ددو حتی تردی پوری ارجعی لینا موسیٰ چی واپس شی منگ طرف تا موسیٰ علیہ السلام قال یا حارون موسیٰ علیہ السلام واپس شر آگئی قال اوی موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون ما مناکا سشی منکڑی تالرا د منکولو د دین سشی منکڑی چی دی منکڑی اذرا ایتهم پاوا کې جتاولی دل دی لرا دلو چې دی مشرکان شو الله تتبعانه تولونه لګې دی ما پسې تور کران له یا الله تتبعانه تاولې تابعداري زمونه کړه په من کول د دی کې افا سيت امريات انا فرماني وکړه د حکم زما قال او هارون عليه السلام يا ول امه اې د مور زیا لا تاخذ بلحیتی تمنی سویخت دا گیر زمان ولا براسی او نویخت دا سر زمان انی خشیتو انتقولا یکیناً زیرت من تقولا چی تابا بیاوی اے موسیٰ فرقت بنی اسرائیلا تا توڑو تفرکرا وستا پا بنی اسرائیلو کے ولن ترقب قولیو تا انتظارو نکد پیسلی زمان یا اول ولی یا خلا غری نه کو دل مچین رحم سکین له صدا اپ ته فرات نصیب کی خیر برکت نصیب نشت نمصوریا نو کریم خدای په توحید باندې مستقیم پات کړه پری باندې مرغ باندې الله تعالی صلی الله